hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Christy Nitsu. Începem împreună o nouă ediție Hitmaker. Urmează pentru voi 60 de minute fără publicitate. Începem cu Dr. Cucio și Doing Better Without You. Ca de obicei, ne face plăcere compania Antoniei. Am ascultat încă o dată Jamea, cel mai nou hit cântat de ea, și vreau să continuăm cu Florida, I Cry. Imediat după aceea, Follow Your Hands. Chef Bill got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart to Japan, quake, losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Shake me, I

Hitmaker. And this is the Hitmaker's list. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Now Rihanna round, pa pa bum bum. Sunt sigur că ați recunoscut-o pe Sore. Urmează Loredana și Cablon cu Apa. Nu înainte de o piesă pe care am ascultat-o și săptămâna trecută. V-a plăcut foarte mult și urmează să o ascultăm încă o dată în Hitmaker. Oliver Koletsky and Friend, Hypnotized. Thank you.

privare, bine că ne-am luat alicea. Is the way. Fix acum, după ce l-am ascultat pe Connector, urmează un hit despre care știu că vă place foarte mult. Nu că nu v-ar plăcea Connector cu Love is the Way, dar știu că preferați și Fady and Lazy J, Laugh Till You Cry, chiar acum. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better

dans mon lit si triste seul. J'aimerais bien revoir ta gueule avec tes mains sur mon corps. Un désir qui vaut de l'or. C'est vrai, on est différents, mais toujours de vrais amants. Quel plaisir quand tu me touches. Chaque baiser enflamme ma bouche. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa la la la la la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa de cette musique, je te joue de la trompette. Mon côté égocentrique, c'est bien te faire perdre la tête. Plus qu'un charme corporel, sexy mouvement naturel. Tu m'es fait tout oublier, je peux finalement rêver. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa la la la la la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Foarte funny piesa pe care am ascultat-o, se numește La Trompet. Eu sunt Cristi Rițu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim pe Kiss FM duminică dimineață de la ora 10 cu o nouă ediție a clasamentului Airplay 100. Înainte să vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almut și să ascultați o nouă ediție Club Mix, vă ofer 3 minute de relaxare color cu alb negru și mi-e sete de tine în varianta acustică. Bye bye, ciao! Trezesc de dimineață, prima grijă ești tu. Tu ești fata care niciodată nu spune nu. La ceva în privire, să nu te mire că te vreau. Nu-s bogat, nu sărac, dar am inima ta. Eu te-mbrac și te dezbrac cu dragostea mea. Cine știe ce o să fie, te vreau. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun țăroi am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun era ești a mea. Bugetul vechi ne plimbăm, ne distrăm până-n zoc. O nouă zi ne găsește cu capul în ochi. Răsărit de soare, mi-am teste mare și de noi. Ne certăm, ne împăcăm, pentru noi e un joc. Când ești lângă mine, ținem timpul pe loc. Altă noapte, visele toate doar noi. Noi doi și prea bine, că iubirea de foame nu ține. N-ar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău i-am așa. Noi doi și prea bine, că iubirea de foame nu ține. N-ar să știi că mi-e sete de tine. Bunărea ești a mea. Thank you. dar să știi că-mi iese de tine. Bun țăroi am așa. Noi doi și vreo bine, că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că-mi iese de tine. Bunărea ești a mea. The Hitmaker. The Hitmaker. The Hitmaker. The Hitmaker. The Hitmaker.